Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Posłowie głównie głosami Prawa i Sprawiedliwości za informacją szefa MSZ-u o zadaniach dyplomacji na ten rok. W tym serwisie Trójki głos opozycji w sprawie proponowanych przez PiS nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Mija rok od zamachu na londyńskim moście Westminster. Sejm przyjął informację ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej dyplomacji na ten rok. Posłowie zdecydowali o tym w trakcie bloku głosowań ministra Jacka Czaputowicza, wsparły głównie głosy ugrupowania rządzącego. W Sejmie jest Michał Fedusio. Powiedz, jak przebiegała dyskusja przed głosowaniem? Te założenia przedstawione wczoraj przez szefa dyplomacji Jacka Czaputowicza popierały dziś głównie popierali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wicepremier Beata Szydło, która pojawiła się na mównicy sejmowej, przekonywała, że polska dyplomacja od 2 lat stale rośnie w siłę. Rząd Prawa i Sprawiedliwości odbudowuje Polskę. Naprawiamy to, co zostało zepsute. Reformujemy. Również jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Również jeżeli chodzi o nasze relacje w Unii Europejskiej i te osiągnięcia, które w ciągu tych 2 lat ma na swoim koncie polska dyplomacja, wy możecie zaledwie o nich marzyć. Odwrotnie głosowała większość pozostałych klubów poselskich. Jacek Protasiewicz z Unii Europejskich Demokratów przykładowo wymieniał, jakie kwestie zaważyły o jego sprzeciwie. Na relacjach Polski ze światem zewnętrznym położyły się cieniem 2 kwestie. Deforma wymiaru sprawiedliwości, demolka wymiaru sprawiedliwości. Drugim elementem była ustawa o IPN-ie. Trwającym blokiem głosowań posłowie mają zakończyć bieżące posiedzenie Sejmu. Michał Fedusio, dziękujemy. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada nowelizację ustaw o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. O jej głównych założeniach mówi szef Komisji Ustawodawczej Marek Ast i dodaje, że jedna ze zmian dotyczy procedury odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych. Będziemy wprowadzali 2-stopniowy tryb konsultacyjny z udziałem kolegiów sądów oraz Krajowej Rady Sądownictwa, czyli bez opinii tych organów minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu. Wiek przechodzenia w stan spoczynku dla sędziów ma być taki sam dla kobiet i mężczyzn i wynosić 65 lat. Jak na te zmiany reaguje opozycja? Zdaniem posła PO Roberta Kropiwnickiego zrównanie wieku to dobry ruch, a pozostałe propozycje PiS to jego zdaniem próba oszukiwania Komisji Europejskiej. Próba oszukiwania Komisji Europejskiej, że to jest szukanie kompromisu, a moim zdaniem niestety jest to próba utrwalania władzy Zbigniewa Ziobry w sądownictwie. Przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz oceniła, że propozycje PiSu to pozorowane ruch i mydlenie oczu Komisji Europejskiej. Jeżeli chodzi o cofnięcie kompetencji ministra sprawiedliwości do usuwania prezesów sądów, to trzeba powiedzieć wprost. 170 prezesów i wiceprezesów sądów w Polsce zostało już usuniętych. A poseł PiS Marek Ast zastrzegł, że o szczegółach projektu będzie mógł rozmawiać wtedy, kiedy trafi on do laski marszałkowskiej. 7 dni to stanowczo za mało, aby miasto mogło przejąć w zarząd 3 nieruchomości przychorzej w Warszawie. Tak stołeczny ratusz odpowiada komisji weryfikacyjnej, która zarządziła zwrot 2 kamienic i 1 działki. Ratusz dostał 14 dni na ustalenie nowych czynszów. W tak krótkim czasie możemy jedynie podjąć podstawowe kroki, mówi Wojciech Latocha, zastępca dyrektora Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa. Poinformowanie osób, które zajmują te lokale, nieruchomości, o zmianie rachunku bankowego, o podjęcie czynności związane ze sprzątaniem, z wywożeniem śmieci. Natomiast nie ma realnej możliwości przy braku współpracy beneficjenta decyzji dekretowej przejęcia chociażby dokumentacji nieruchomości. 2 dni temu komisja weryfikacyjna zajmująca się stołeczną reprywatyzacją uchyliła decyzje zwrotowe 3 nieruchomości przychorzej. Jednocześnie postanowiła, że adresy Chorza 23 przez 25, 25 i 25A wracają pod zarząd miasta. Nakazała też przywrócenie czynszu miejskiego w kamienicach. Mija rok od zamachu na londyńskim moście Westminster tuż przy budynku Izby Gmin. Napastnik, radykalny wyznawca islamu, wjechał w ludzi samochodem, a potem rzucił się z nożem na policjanta. Zginęło 5 osób. Z Londynu Adam Dąbrowski. Go! Go! Clear the area!

świat, starego świata śmierć. Błogosławiony deszcz, święty deszcz, zapomnienia deszcz. Już czas. Powoli snuje się ten czas, już prawie 14 minut po 18. To tytułowe nagranie z płyty Katarzyny Graniec pod tytułem Ach. Dwa egzemplarze rozdane. Jeden trafi do pani Małgorzaty z Białegostoku, drugi do pana Jarka z Rzeszowa. Reportaż w Trójce. Teraz w audycji popołudniowej wybierzemy się na wycieczkę do stolicy Dolnego Śląska. Wrocław jako jedyne miasto w Polsce startował w plebiscycie European Best Destination 2018 i zwyciężył. Pokonał m.in. Bilbao, Chwar czy Rygę, co przyciąga turystów do miasta nad Odrą. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Wrocław – dobry kierunek. Wrocław jest dla mnie najeuropejskim miastem w Polsce. Najbardziej europejskim. Dużo jest różnych narodowości, studentów, jest gdzie wyjść, jest dużo sklepów. Chce się żyć tutaj. Fajne miasto w porównaniu do Warszawy, no na pewno takie bardziej historyczne. Kulturalne, bo tu jest bardzo dużo, widziałam muzeów, jest dużo do zwiedzania, bo jakichś tam zabytków jest sporo. Dopiero pierwsze wejście na rynek, więc na razie staram się zobaczyć te piękne kamienice, które są ładnie zdobione. No bo to jest takie centrum, prawda? To tutaj się teoretycznie powinno kręcić życie, tak jak było kiedyś. Kręci się? W weekend na pewno, ale czy w tygodniu? Jestem tutaj na wakacjach, ja mieszkam już 25 lat w Belgii. Oglądałem miasto, rynek jest bardzo ładny po remoncie, ale bardzo ładnie to wszystko zrobili, żeby utrzymać tą prawdziwą duszę Wrocławia. Być może duszę miasta pozna teraz więcej turystów, bowiem Wrocław zwyciężył w międzynarodowym konkursie European Best Destination 2018. Okazał się lepszym niż Paryż czy Mediolan. No najwyraźniej nie o wielkość to chodzi, a atrakcyjność, a Wrocław z pewnością kompleksów mieć nie musi. Uważa Marta Zawiła-Piłat z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Wieczór zapada, już noc niedaleko, już gwiazdy migocą na niebie. Srebrzy się Odra, najmilsza ma rzeka i płynie z piosenką do ciebie. Mgną po szynach niebieskie tramwaje, przez wrocławskich ulic sto. Na pewno każda nagroda doceniająca Wrocław czy Dolny Śląsk jest satysfakcjonująca, na pewno wpływa na to, że marka i Wrocławia Dolnego Śląska jest coraz bardziej rozpoznawalna i na pewno w ostatecznym efekcie wpływa to na wzrost przyjazdu turystów, a to jest to, o co nam chodzi. Każda tego typu wygrana przyciąga turystów i każda tego typu wygrana w efekcie przekłada się na większe zarobki branży. Ja jak wygląda Wrocław z folderu turystycznego? Wrocław jest atrakcyjny z wielu względów. Mamy zabytek UNESCO w postaci hali stulecia. Mamy bardzo atrakcyjną ofertę muzeów, które powstały przy okazji Europejskiej Stolicy Kultury, ale i starszych. Chociażby pawilon Czterech Kopuł, który jest oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżają zagraniczni dziennikarze do Wrocławia czy na Dolny Śląski, pokazujemy im ten obiekt. Za każdym razem utwierdzamy się w przekonaniu, że jest to taka budowla na skalę światową i ekspozycja. Łatwe znalezienie noclegu, interesujące centrum, interesująca oferta kulturalna. Zaliczyliśmy koncert wczoraj, India Lucia. Piękne miasto. Interesujące. A szczególnie oferta kulturalna i bliskość naszego miejsca zamieszkania względna Berlina. Mi podoba bardzo budynek i kultura i la atmosfera. Bardzo ładne. Mamy Narodowe Forum Muzyki, które jest jedną z najlepszych sal koncertowych w Europie. Afrykarium bijące rekordy popularności. To tylko trzy z olbrzymiej ilości atrakcji, które we Wrocławiu funkcjonują. Należy się zastanowić, czy Wrocław ma coś do zaoferowania nam oprócz centrum miasta. Bo tak naprawdę obrzeża Wrocławia, a centrum, no to tak jakby dwa różne miasta. Kamienice się sypią, są niezadbane i śmieci na drogach. Wybierzmy się zatem trochę dalej od centrum, w rejon niezadbanych kamienic. Proszę, ja to otworzę. Pani? Tu przy ulicy Mierniczej mieszka od lat pani Agnieszka. Jak się pani wychyli dalej, proszę popatrzeć, że są poniszczone ostatnie piętra. To jest tak, jak strzelała artyleria, niemiecka artyleria z ogrodu bonifraterskiego, strzelała i potem to wpadało, niszczyło kamienicę na Mierniczej. Tutaj zagraniczni filmowcy chcą kręcić film, właśnie dlatego, że ulica jest w takim, a nie innym stanie. Powiem pani, co powiedział japoński reżyser, który nakręcił tutaj film Avalon. Powiedział tak, że w całej Europie nie znalazł tak pięknie łuszczącej się farby na budynkach jak na ulicy Mierniczej. We Wrocławiu nakręconych było ponad 400 filmów polskich, i kręcono pewne sceny na Mierniczej. Miasto 44. Miernicza grała w Powstaniu Warszawskim. Bywało nawet tak, że myśmy się zżymali, aż bo nam to utrudniało życie. Bo nie można było zaparkować samochodu. Bo nie można było przechodzić ulicą, trzeba było iść dookoła, na przykład przez podwórza. Mieliśmy mur berliński pod oknem. Zapłacono nam po stówie za zdjęcie anteny satelitarnej, a potem jej powtórny montaż, bo to był taki hojny, rozrzutny reżyser, prawda, Spielberg. Ja miałam stać w oknie. No, zapłacono mi stówę, żebym stała w oknie. To był bardzo sprawnie zrealizowany film. Zresztą już było zimno, bo to był koniec listopada, grudzień i zrobiło się strasznie zimno. I to młodzi ludzie, którzy zajmowali się całą logistyką. Nawet się zakolegowałam z takim młodym człowiekiem, który przychodził do mnie na racuchy i na gorącą herbatę. Przychodzili ludzie z odległych dzielnic miasta zobaczyć mur berliński. Była to pewna promocja tej ulicy i promocja miasta. Wrocław jest... Of course not so big. So it's, Wrocław nie jest oczywiście bardzo duży, ale bardzo ładny. Lubię mieszkać w Berlinie, ale wiele radości mam z przyjazdu tutaj. But I have fun to come here. Ale są też obcokrajowcy, którzy wybierają Wrocław na miejsce do życia. Na przykład Natalia z Czech. Ja przyjechałam do Wrocławia na staż, na polonistykę. Pamiętam taki moment, kiedy jadąc tramwajem po moście uniwersyteckim widziałam dziewczynę, jak jedzie na rowerze też na uczelnię i sobie tak pomyślałam, że to było takie piękne, gdybym też mogła w takim pięknym mieście studiować i mieszkać. No i właściwie następnego roku ten plan doszedł do skutku. Dzień dobry, chcieliśmy sfotografować kafelki, mogłaby nas pani wpuścić. Natalia lubi stare kamienice i nawet wymyśliła niekonwencjonalną trasę zwiedzania Wrocławia. Odwiedzanie takich miejsc to jest często taka przygoda, bo zaczęłam robić zdjęcia i też stworzyłam taką trasę kafelkową po Śródmieściu. One mają taki niesamowity szklanny połysk. I właśnie widać na nich, że jak ten szklany połysk, tak lazura schła, tak ona stwarza taki niesamowity efekt i właściwie każda ta kafelka jest trochę inna. Widzimy, że to jest coś niezwykłego. Czas też pracuje i materiały, które są jakościowe, one nie przydną, one po prostu starzeją się. To są takie ulice dosyć jakby zaniedbane. Czyli jakby miasto o nich zapomniało, trochę inwestorzy o nich trochę zapomnieli. A tak paradoksalnie dzięki temu te elementy zostały. Przez sen polno zalesie i krzyki niesie melodię wrocławski wiatr. Przez sen polno zalesie i krzyki. Wrocław można podziwiać z góry. Z góry przepięknie wygląda, no, więc właśnie Jezu, tak panorama, jesteśmy w jakimś hotelu tym. Sky Tower jest na samej górze, no, i przepięknie cały Wrocław. Więc, no. Wrocław z góry na pewno przepiękny. I można oglądać z dołu. Czuję, że tu gdzieś blisko naprawdę jest dużo krasnali. O, akurat widzę tam. Tutaj jeden krasnal próbuje tą krę pchać do tego drugiego, a ten drugi próbuje to podnieść. Nie da się ich pogodzić. Mój szef uważa, że krasnale są wyróżnikiem Wrocławia i z pewnością dla turystów spacer trasą krasnali jest fajną atrakcją, która pozwala na to, żeby miasto zwiedzić, spoglądając może trochę mało standardowo, bo pod nogi, ale przy okazji wszystkie krasnale są przy największych atrakcjach turystycznych Wrocławia, więc na pewno jest tak, że Wrocław jest miastem krasnali. Teraz właśnie idziemy do tych trzech krasnali, które chyba źle się czują, bo mają problemy. Co tu widzimy? Jeden krasnal nie słyszy, drugi krasnal nie widzi i ma laseczkę jeszcze, a trzeci krasnal porusza się na wózku. Te krasnale mają niepełnosprawność i potrzebują nas, żebyśmy się nimi opiekowali. A teraz idziemy dalej. Podoba mi się bardzo, ale to bardziej ze wspomnień z dawnych lat, bo tak naprawdę jesteśmy teraz od wczoraj, a ogólnie jesteśmy właściwie z tej Polski, z Kołobrzegu, z Konina i Poznania. Ale standardowo Wrocław jest na jakiejś miejscówce takich priorytetowych miejsc dla nas w Polsce. A co takiego jest we Wrocławiu, że to warto przyjeżdżać? Na pewno klimat, na pewno zabytki. No i w dużej części też ludzie, którzy tutaj mieszkają. Sympatyczni, pomocni, chętni, uśmiechnięci bardzo często. Można pogadać z nieznajomymi i każdy jest otwarty. To mi się podoba. Myślę, że to jest dla Wrocławia szczególnie charakterystyczne. Dlatego z przyjemnością wróciłam tu po porzuceniu Wrocławia na kilka lat dla Warszawy. Z przyjemnością wróciłam tutaj właśnie ze względu na otwartość. Tutaj bardzo łatwo się poczuć w domu. Był to reportaż Magdy Skawińskiej zatytułowany Wrocław – Dobry kierunek. Tu Trójka. Za 5 minut skrót najważniejszych informacji. Będzie też ekonomia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur ciepła.

W studiu Wiktor Legowicz. Tak, jestem. Patrycjuszu, czy wiesz o tym, że jesteśmy potentatem w produkcji części dla motoryzacji? No tak, rzeczywiście o tym się już mówi od jakiegoś czasu. No właśnie, i teraz o tym porozmawiamy. Naszym gościem jest pan prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów właśnie części dla motoryzacji, Alfred Franke. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Alfredzie, jak to się stało, że parę lat temu staliśmy się właśnie takim potentatem w produkcji części dla motoryzacji? To nie parę lat temu. Historia jest dość długa. Ja w branży pracuję ponad 26 lat, także nie opowiem wszystkiego, bo się nie da podczas tego dzisiejszego spotkania. Ja doskonale pamiętam to, ale to naprawdę wiele lat temu, jak żeśmy byli dumni, kiedy robiliśmy elementy do foteli dla Volkswagena. Tak. To był wtedy wielki wyczyn. Tak. No 25-26 lat temu w Polsce mieliśmy zaledwie 5 milionów samochodów tak naprawdę. Czyli jeżeli ktoś wtedy rozpoczął produkcję części motoryzacyjnych, popyt był nieprawdopodobny, to automatycznie po prostu firma mu się rozwijała i można powiedzieć, że zawdzięcza ten rozwój być może słuchaczom Trójki, bo dzisiaj mamy 5 razy tyle samochodów w Polsce. W związku z tym automatycznie rosła produkcja, rosła sprzedaż, bardzo rozwijał się eksport, a poważniej mówiąc, rzeczywiście Polska jest atrakcyjnym krajem pod względem kosztów produkcji. Dlaczego? Nadal jest atrakcyjna pod względem kosztów produkcji. Produkuje, a pod względem kosztów, tak. Pod względem kosztów. Produkuje wyroby coraz wyższej jakości. Przez to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy dużą łatwość wejścia na rynki unijne i tam rzeczywiście osiągamy olbrzymie sukcesy. O tym za chwilę porozmawiamy, natomiast od 10 lat jest przygotowywany raport a propos właśnie części dla motoryzacji, doroczny raport. I dzisiaj została objawiona kolejna edycja. Tak, przez ponad 10 lat przygotowujemy nawet kwartalne takie raporty monitorujące sytuację rynkową. Dotychczas te raporty były wyłącznie dostępne dla członków naszej organizacji, były taką formą premii dla tych firm, które wspierały naszą organizację. Jednakże obecnie można powiedzieć, że stowarzyszenie skupia tak znaczną część firm z branży motoryzacyjnej, że nie ma sensu utrzymywanie tego w ramach struktur tajemnicy naszej organizacji. Prawda? Oczywiście dlatego postanowiliśmy udostępniać te informacje. Każdy może sięgnąć do tego raportu. Tak. Tak. Na stronach stowarzyszenia. Barometr skupia się, analizuje opinie producentów części, zarówno polskich producentów części, również te firm globalnie działających na całym świecie, firmy, które zajmują się handlem częściami motoryzacyjnymi, jak również te, które świadczą usługi motoryzacyjne. Czyli można powiedzieć, że nasz barometr monitoruje niemalże cały łańcuch zaopatrzenia rynków części motoryzacyjnych. Dobrze, panie prezesie, to wiemy doskonale, producenci świetnie się mają, ale coś im też dokucza i to w tym barometrze jest. Tak, no jeżeli chodzi o produkcję. Jakie problemy mają? Takim jednym z, nazwijmy to, modnym tematem jest elektromobilność. Jak wykazały nasze badania, to ponad 63% badanych menadżerów w fabrykach, które produkują części motoryzacyjne, uważa, że elektromobilność jest jednym z najistotniejszych takich megatrendów, które zasadniczo zmienią branżę motoryzacyjną. Czego oni oczekują? Spodziewają się bardzo poważnych zmian, dlatego że Polska jest bardzo silna w produkcji części motoryzacyjnych do samochodów, nazwijmy to, konwencjonalnych. W związku z tym, o konwencjonalnym napędzie, w związku mamy z tym, doświadczenia jeszcze. W związku z tym, oczywiście zmiana profilu produkcji części motoryzacyjnych na części do samochodów elektrycznych, to wymaga tak naprawdę odpowiedniego czasu na to. Ja oczywiście nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że my jesteśmy przeciwnikami rozwoju elektromobilności, bo wręcz jest przeciwnie. Nasi członkowie bardzo się angażują w kwestie związane z rozwojem elektromobilności. Też zabiegamy o to, żeby nie dyskryminować innych rodzajów napędów. Mhm. I to jest dla nas najważniejsze, żeby rozwijać innowacyjność we wszystkich obszarach, czyli silnikach tradycyjnych, spalinowych, silnikach hybrydowych, również w elektromobilności, bo to będzie napędzało gospodarkę, napędzało sprzedaż części, usługi, I oczywiście niskoemisyjną mobilność. Panie prezesie, wszyscy narzekają, wszystkie branże narzekają na przepisy prawne. I tu w tym barometrze a propos producentów części dla motoryzacji również pojawiają się te narzekania. Tak, znaczy producenci części rzeczywiście wskazują regulacje prawne jako jeden z poważnych problemów. Zbyt częste zmiany regulacji prawnych, zbyt dużo przepisów prawnych, zbyt skomplikowane czy nieczytelne regulacje prawne. I stały postulat, żeby upraszczać. Tak, no ostatnio miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu premiera z biznesem i tam bardzo jednoznacznie premier powiedział, że będą starać się, aby każdy wprowadzony nowy przepis powodował wycofanie co najmniej dwóch podobnego kalibru innych regulacji prawnych, co jest takim no, pozytywnym sygnałem z naszego punktu widzenia. Dobrze, mówiliśmy o producentach, a dystrybutorzy? Największym problemem z kolei dla dystrybutorów jest bardzo zaostrzająca się konkurencja, która prowadzi do olbrzymich walk cenowych. Aż 68% dystrybutorów, czyli tych firm, które zajmują się hurtową sprzedażą części motoryzacyjnych, właśnie wskazują to jako poważny problem. I rzeczywiście no, analizy pokazują, że w Polsce dystrybutorzy sprzedają części znacznie taniej, przy znacznie mniejszej marży niż to jest w Europie Zachodniej, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych. Natomiast to w sumie ma bardzo pozytywny też efekt, bo to, że polskie firmy się wyspecjalizowały w tak niskokosztowej, nazwijmy to, sprzedaży, powoduje, że no, niezwykle skutecznie zdobywają rynki europejskie, szczególnie Europy Centralnej. I tam rzeczywiście są bardzo atrakcyjnymi graczami. No innym problemem tego środowiska to jest brak oczywiście personelu. Co prawda, tu uczciwie sobie musimy powiedzieć, że wszystkim dzisiaj brakuje rąk do pracy, we wszystkich pewnie branżach i głów do pracy. Ale może jeżeli mówimy o dystrybutorach, jeszcze jakiś optymistyczny chociażby jeden element. Barometr pokazał, że dystrybutorzy zdecydowanie cały czas rosną. Rosną dużo szybciej niż rynek, bo rosną dzięki silnemu eksportowi części motoryzacyjnych. I prognozy dystrybutorów w tym naszym ostatnim barometrze pokazują, że w pierwszym kwartale spodziewają się znaczących wzrostów. Aż 41 firm twierdzi, że wzrośnie powyżej 10%. No i oczywiście też ważne są serwisy, prawda? No tak. No, serwisy są takim głównym odbiorcą części. Tak, oczywiście. No, warsztat motoryzacyjny jest takim chyba najważniejszym ogniwem w zaopatrzeniu rynku w części motoryzacyjne. Przedstawiciele warsztatów, tak jak i dystrybutorzy, bardzo pozytywnie oceniają miniony rok. Aż 60% warsztatów deklarowało i deklaruje wzrosty. Bardzo niewielki procent firm mówi, że zanotowało spadki. Panie prezesie, na zakończenie, to dobry biznes. Warto, żeby nasi młodzi słuchacze angażowali się w ten biznes. Wspaniałe pytanie na zakończenie. Rzeczywiście branża bardzo potrzebuje ludzi do pracy. Zapraszamy wszystkich. Wynagrodzenia są zdecydowanie wyższe niż średnie w przemyśle. Praca bardzo ciekawa, ponieważ branża rośnie. W związku z tym każdy z was będzie osiągał sukces pracując w naszej branży. Czekamy i zapraszamy. Polecał Alfred Frankę. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękujemy panowie. Ja mam jeszcze dla was, ale przede wszystkim dla naszych słuchaczy zaproszenie jutro, szanowni państwo, o 19:00 koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kochamy polskie piosenki. To koncert najpiękniejszych polskich piosenek z okazji stulecia odzyskania niepodległości. To przy okazji trasa koncertowa, w którą od maja Trójka rusza po Polsce. 70 minut koncertu. Niezapomniane przeboje. Marek Grechuta, Andrzej Zaucha, Kabaret Starszych Panów, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, Czesław Niemen czy Zbigniew Wodecki. Mamy dla państwa całkiem sporą garść zaproszeń. 22 i 7 trójek. Take me long to fall in love with your mind. I don't want even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. Want you to think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. All I need to know if this is what you want, girl. 'Cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no longer. Don't make me wait. Don't make me wait. True love. And I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait. /7 wciąż jeszcze kilka zaproszeń dla Państwa mamy. Kochamy polskie piosenki, koncert jutro o 19:00. To tylko dopowiem, że wykonawcami koncertu będą artyści związani z Bydgoszczą, absolwenci i studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a także Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Koncert poprowadzi Piotr Mec. To już kwadrans do 19:00. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam w towarzystwie Roberta Motyki, kabaret Pana Nienormalni. Dobry wieczór, witam Państwa. Bardzo się cieszę, że znowu zostałem zaproszony i jestem tutaj z Państwem. Ciężko tę nazwę wymówić, mówiąc szczerze. Którą? Para Nienormalni. Para Nienormalni? Spróbuj szybko. Para Nienormalni. Brawo. Więc czasami też ludziom ciężko jest wymówić coś innego niż nie pamiętam. I ja mam takie poczucie, że jak obserwuję obrady komisji w sprawie Amber Gold, to tam to określenie pojawia się właściwie na zasadzie niemal wyłączności. Ktoś ostatnio nawet policzył. Ale na pytanie, czy oglądam obrady Komisji Sejmowej do spraw afery Amber Gold, też bym powiedział, nie pamiętam. Ale tak zupełnie szczerze, czasami trochę podglądam. Część takich smaczków, powiedziałbym żargonowo, pojawia się gdzieś w internecie i to można obejrzeć. I rzeczywiście tak jak rozmawialiśmy... Ale te smaczki najlepsze to co? No to takie jakieś takie żarciki, które gdzieś tam się pojawiają. No Teresa trochę... Katarzyna słynna. Tak, właśnie. Takie Marka Suskiego. Podśmiechujki czasami też, które mu pokazują, że tak nie do końca być może odbywa się to w takiej atmosferze, że tak powiem... Ja pamiętam taką rozmowę Małgorzaty Wasserman z jednym z przesłuchiwanych, która powiedziała, no to bardzo ciekawe, wszyscy tutaj doznają amnezji, kiedy pojawia się nazwisko Michała Tuska. To prawda. Rzecz taka wydarzyła się całkiem niedawno. Były szef ABW Paweł Wojtunik 145 razy, ale że ktoś to policzył, słuchaj, że ktoś to policzył, 145 razy na pytanie odpowiedział nie pamiętam. I tak się zastanawiam, czy jeżeli udzielasz takiej odpowiedzi nie pamiętam, to jakby wychodzisz obronną ręką? No raczej tak, skoro skorzystał z takiej możliwości, bo idąc tym tropem, można byłoby tak rozmawiać na przykład z policją. Przepraszam, ale pan wjechał przed chwilą na czerwonym świetle. Będzie tutaj 10 punktów. Być może, nie pamiętam. A, to niech pan jedzie. Ale no policja, może ukarać, bo policja, jest domniemanie, że policja widziała i ma jakieś źródło, a tutaj zdaje się, że komisja nic nie może zrobić tym przesłuchiwanym specjalnie. No tak, to prawda. Jeszcze wczoraj było ciekawe przesłuchanie. Nie wiem, czy miałeś okazję obserwować, bo była funkcjonariuszka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mhm. Świadek numer 10. Tak. Miała zostać przesłuchana bez ujawnienia wizerunku. I zdaje się, poszło coś nie tak. No poszło nie tak, bo wizerunek chyba był jednak ukryty, natomiast było słychać jej głos, czyli może zostać zdemaskowana. No zdecydowanie. A to jest funkcjonariusz operacyjny, czyli wchodzi w te struktury i tak dalej. I teraz oczywiście jest poszukiwanie winnego. No wiadomo, że jest poszukiwanie winnego, ale na pytanie, czy jest winny, ktoś może zawsze powiedzieć, być może ja, ale nie pamiętam. I wszystko by się zgadzało, dlatego że to jest w ogóle taka, ja myślę, że tak, Amber Gold inwestowało w złoto. Dokładnie. No i wyjdzie na to, że milczenie jest złotem. W tym przypadku na pewno. 3 po 3. Nie wiem, czy słyszałeś taki dowcip, który krąży w internecie, ale też jest powtarzany z ust do ust. Mianowicie, Władimir Putin znowu wygrał wybory. Tym razem w Rosji. Nie słyszałem, ale dobre. Ja raczej nie śmieję się w tę stronę, dlatego że moja osobista teściowa, którą oczywiście pozdrawiam i uwielbiam, ona zawsze mówi, że nie wolno się śmiać z takich rzeczy, dlatego że lada moment wybuchnie wojna z Rosją. Mówiąc to zupełnie poważnie oczywiście. Bo myślałem, że zadać mi pytanie, gdzie wcześniej Władimir Putin wygrał wybory? No bo a gdzie wcześniej? W domyśle, że wygrał wcześniej wybory w Ameryce. Jest przecież, bo jest taka spiskowa teoria, że to udział rosyjskich hakerów zdecydował o wygraniu Donalda Trumpa. No tak. No zdaje się, że zresztą jakiś udział był. No, ale no, nieudokumentowany, tak to nazwijmy. Ale też musimy powiedzieć słuchaczom, że mówimy tutaj o panu Putinie, tym razem nie w takim wymiarze politycznym bardziej, ale bardziej sportowym. I to jest też taka niespodzianka. Pewno większość z państwa wie, że Władimir Putin jest judoką wyśmienitym i być może dojdzie do pojedynku. Władimir Putin w każdej dyscyplinie jest najlepszy, zwłaszcza w Rosji. Zwłaszcza w judo. zwłaszcza w polityce, zwłaszcza w piłce nożnej. On by tam nawet mundial był w stanie wygrać. Ja jestem o tym przekonany. I proszę państwa, polski generał Marek Sokołowski wyzwał prezydenta Rosji Władimira Putina na pojedynek w judo właśnie. I tak się właśnie zastanawialiśmy przez chwilę, bo pan generał powiedział, że to byłaby spektakularna medialna porażka Rosji, a ja wpadłem na pomysł, że można byłoby to zorganizować u nas w jakimś takim pięknym miejscu. Spodek w Katowicach na przykład jest takim fantastycznym. Stadion Narodowy. O, chociażby Stadion Narodowy, tak, bardzo blisko tutaj. I zrobić coś na wzór wielkiej gali KSW, gdzie walczą wybitni celebryci, Szpilka, Popek i na przykład walka wieczoru. Pudzian. Pudzian kontra Putin. albo pan generał Sokołowski kontra Putin. Żebyśmy zrobili to z większym rozmachem, tak? Zróbmy to jak po amerykańsku, nie? Czyli żeby tak było, że ta transmisja przebije najbardziej oglądaną imprezę świata, czyli finał mundialu. Jakbyśmy tam dodali Trumpa, żeby tam Trump w tym wystartował, to ja myślę, żebyśmy ich skasowali po prostu w przedbiegach. Żaden finał Super Bowl by się do tego nie równał. No ja nie wiem, co na to pan Putin, ale gdyby on osobiście nie mógł przylecieć na walkę, to przynajmniej sobowtór pana Władimira. 3 po 3. Ile to jest? 1111 razy 1111. Tak. Jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121. Pogubiłem się już w połowie i nie jest... Ja już nie wiedziałem nawet, co czytam. Nie jest to kłamstwem, że z matematyki byłem słaby, ale możemy powiedzieć, że jest to pytanie finałowe. Ale to jeszcze przeczytam państwu, żeby państwo słyszeli dalej. Koła ratunkowe. Cztery odpowiedzi. A. 12 321. Tak. B. 1,234,321. C. 111 111 111. D. 123 454 321. I teraz co jest najlepsze? Ta pani to wiedziała. Jak powiada mój syn, który też jest z matematyki słaby, to jest temat kompletnie nie do ogarnięcia, tym bardziej w studio, tym bardziej w obliczu, że jest to stresu. Pytanie stresu. Pytanie finałowe pytanie w milionerach. Pani Maria, możemy powiedzieć, bo cała Polska o tym mówi, pani Maria wiedziała, znała odpowiedź i zgarnęła okrągły 1 000 000 złotych. A jaka jest prawidłowa odpowiedź? Wiesz? Nie wiem. Wolę nie wiedzieć. Czyli nie miałbyś szans na milionerów. Podejrzewam, że pan Urbański, który siedział naprzeciwko pani Marii, też nie wiedział. Ja jestem ciekaw, kto z państwa wie. No w każdym razie ja uważam, że najbardziej fascynujące w tej kwestii jest, bo oglądałem taki film Slamdog, Miliony z ulicy, no tak. I tam było jednak jasno zasugerowane, że no, że wygrane są ustawione. Tak. Ja czytałem też wiele takich komentarzy, które sugerowały, że to też jest być może ustawka, że pani Maria oczywiście wiedziała, znała odpowiedź i tak dalej. Nie szedłbym tak daleko, natomiast skupiłbym się na kilku rzeczach. Po pierwsze, udzieliła kilku wywiadów zaraz po tym programie. I skąd taka ogromna wiedza? Na to pytanie odpowiedziała po prostu: dużo czytam, lubię rozwiązywać krzyżówki. Ja muszę iść w tę stronę. Czyli, zdecydowanie. Czyli stąd swoją wiedzę o świecie czerpał też Lech Wałęsa, bo on był też fantastycznym mistrzem krzyżówkowym kiedyś dawno temu. Potem ostatnio narzekał, że no kiedyś w dawnych czasach to rozwalał krzyżówkę w 10 minut, a teraz to mu zajmuje godzinę. No ale ciekawe, jakby pan Wałęsa sobie poradził. Ja uważam, że miałby duże szanse. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Na co pójdą te pieniądze? Tak, 10% pani Maria powiedziała, że sobie zostawi, a cała reszta pójdzie na fajne rzeczy. Ja też to zauważyłem. Co to są fajne rzeczy? Tak, ale 900 tysięcy na co można wydać? Na fajne rzeczy. No, na waciki trochę dużo. I to pytanie pozostawiamy państwu, bo każdy pewno ma gdzieś tam w swojej głowie taką przegródkę z napisem fajne rzeczy. Ja tylko mogę powiedzieć, że 15 tysięcy kosztuje podróż dookoła świata, także 60 razy można by to zrobić. Lecimy? W kosmos myślę, że na raz by nie wystarczyło. 3 po 3. Robert Motyka, kabaret Para Nienormalni, bardzo trudne słowo. Kłaniam się. Mariusz Ciślik, bardzo proste nazwisko, słyszymy się w poniedziałek. No, wygląda na to, że dzisiaj się od tego tematu, proszę państwa, nie uwolnimy. Wraca jak bumerang. Ile zatem zarabiać, by być szczęśliwym? Proszę sobie wyobrazić, że psycholodzy z Uniwersytetu Virginia spróbowali znaleźć taki poziom idealnych zarobków, które uczynią człowieka szczęśliwym. I wyszło im w przeliczeniu, że to około 315 tysięcy złotych rocznie. Tu Trójka. Za 7 minut 19. Społeczne.